для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народна артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Нашы грошы. Талер. Радзіма нашага талера – чэшскі горад Іахімсталь. Спачатку вялікія манеты да 30 грамаў срэбра, адчаканеныя там, называліся Іахімсталярамі. Потым Расія ўзяла для вызначэння гэтых грошай першую частку слова, называючы іх Яфімкамі. А мы – як і шмат хто ў свеце, другую. Талеры, талеры, даляры. Ага, і даляры атрымалі сваю назву таксама ад талера. Манеты розных еўрапейскіх краін былі ў шырокім абарачэнні на тэрыторыі княства. А пражскі грош, дзякуючы высокай якасці, хутка разышоўся па ўсёй Еўропе і нават стаў асновай грашовай гаспадаркі Вялікага княства Літоўскага. За грош можна было купіць курыцу, за два – гуся, за пяць – воз сена. Свае манеты Вялікае княства Літоўскае чаканіла у Вільні і ў Коўні, а на тэрыторыі Каралеўства Польскага – ва Уяздаве, Аліве і Мальбарку, дзе знаходзіліся манетныя двары княства. На тэрыторыі Беларусі медныя соліды выпускаў брэсцкі манетны двор. Траякі і шастакі – гродзенскі. Падробка манет каралася ў нас вельмі строга. Фальшыва манетчыка ў Вялікім княстве Літоўскім – спальвалі жывымі. Аднак, не зважаючы на гэта, вялікі князь Вітаўт у сваёй грамаце абвінавачвае жыхароў Брэста ў падробцы грошай, а магістр Лівонскага ордэна скардзіцца на масавую вытворчасць фальшывых лівонскіх шылінгаў у Полацку. А ў Новгарадзе ганзейскіх фальшывамонетчыкаў варылі ў катле на павольным агні. Калі ў выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай Беларусь была далучана да Расійскай імперыі, нашымі грашыма сталі расійскія манеты. На нашых новых манетах былі ўжо выявы ўсіх расійскіх цароў і імператараў. І Петра I, і Екатерыны II, Елізаветы Петроўны, і Александра I, і Мікалая II, і іншых. Падраблялі і расійскія грошы. Займаўся гэтым нават сам былы фаварыт Кацярыны II генерал-маёр Зорыч, які збываў фальшывыя 100-рублёвыя асігнацыі, што друкаваліся каля Бруселя, і потым перавозіліся ў шклоў. Яму патрэбны былі грошы, каб летам сустракаць тую ж царыцу Кацярыну на санях, соль, якою замест снега усыпаў дарогу Зорыч, каштавала тады дорага. Аднак яшчэ да 1850 года у беларускіх губернях хадзілі і грошы Рэчы Паспалітай. Мяцежныя манеты 1831 года – года паўстання, і двухмоўныя рублі злотыя з надпісамі на рускай і польскай мовах. Як мы лічылі свае грошы? А гэтак жа, як і цяпер. У Вялікім княстве Літоўскім рубель утрымліваў 100 грошаў. Грош 10 пенязяў. У каралеўстве польскім адзін злоты раўняўся 30 грошам. Адзін грош 18 дынарыям ці 3 солідам. Паўталер меў курс у 30 грошаў польскіх і 24 грошы вялікага княства, а за паўтарак давалі ўсяго 1,5 гроша. Але была на нашых землях яшчэ і копавая сістэма падліку зберажэнняў. Мы лічылі грошы не на сотні, а на копы. Кожная капа раўнялася 60 грошам. Мы тады не толькі грошы, а і агуркі таксама на копы лічылі. У 18 стагоддзі на нашай тэрыторыі з'явіліся першыя папяровыя грошы. Гэта былі расійскія асігнацыі ўзору 1769 года ва ўсходняй Беларусі, а ў заходняй асігнацыі 1794 года паўстанцкі ўрад Тадэуша Касцюшкі даручыў аддзелу скарбаў найвышэйшай нацыянальнай рады наладзіць выпуск сваіх грошай. Заваёўнікі, якія прыходзілі да нас са зброяй, змушалі нас і да сваіх грошай. У першую сусветную вайну на тэрыторыі Беларусі былі ў абарачэнні нямецкія жалезныя і папяровыя боны, грошы ў пфенігах і марках, а ў другую немцы зноў жа прывезлі нам гітлераўскія боны, акупацыйныя маркі, карбованцы і рэйхмаркі. Былі і незвычайныя грошы. У 1943 годзе немцы надрукавалі свае асаблівыя грашовыя знакі. На адным баку савецкі чырвонец, а на другім пропуск праз фронт. Маўляў, здавайцеся. Тады з нашага боку таксама выпусцілі свае грошы, на адным баку тая ж прапанова здавацца. Аднак паланенне нямецкага салдата каштавала танней усяго 50 пфенігаў. З 1943 года ў нас мелі хаджэнне грашовыя знакі імперскіх крэдытных кас, якія выпускаліся эмісійным банкам «Остланд». А карбованцы, выпушчаныя на Украіне для Беларусі, у нас так і не з'явіліся. На машыну, што везла іх, напалі партызаны, і ўся наяўнасць гэтых грошаў была захоплена і знішчана. Пасля вайны і ў нас, як і ва ўсім Савецкім Саюзе, былі агульныя савецкія грошы, рублі і капейкі, з надпісам на ўсіх дзяржаўных мовах 15 рэспублік, якія ўваходзілі ў СССР. За іх тады і беларусы любаваліся летам снягамі Паміра, высакагорнымі азёрамі Рыца і Сіван, маглі даехаць да Ціхага акіяна. Мы тады верылі ў хуткую перамогу камунізму і ў тое, што грошы, як перажытак мінулага, неўзабаве знікнуць зусім. А першыя самастойныя грошы мы выпусцілі толькі ў 1992 годзе. Гэта былі разліковыя білеты Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь. Выпускаючы свае грошы, мы быццам бы вярталіся да таго, з чаго пачыналі. Да грошай жывёлы. Бо на нашых грашах былі адны жывёлы. Бабры, ваўкі, рысі, ласі, мядзведзі, зубры. Давай, зубра, бяры жыта. Не, аднаго лася мала за сена. На 50-капеечнай паперцы была намалявана вавёрка. І нашы грошы можна было, як калісьці, называць вавярыцаю. а на рублі смела скакаў заяц. І таму нашы грошы пачалі ва ўсім свеце зваць зайчыкамі. Цяпер зайчыкі на Беларусі зніклі. Іх з'ела інфляцыя. А дзякуючы ёй яшчэ нядаўна мы ўсе былі мільянерамі і мільярдэрамі. Нават яныя мелі мільённыя заробкі. Але статак не даваў дастатку. Статку дзікіх жывёл цяпер на нашых грашах няма. Іх замяніла архітэктура, Брэсцкая крэпасць, нацыянальны тэатр оперы і балета, акадэмія навук, нацыянальная бібліятэка, мастацкі музей, Траецкае прадмесце, Мірскі замак, рэзідэнцыя Радзівілаў у Нясвіжы. З нашых банкнотаў зніклі шматлікія нулі, і мы ўжо атрымліваем не мільёны, а тысячы. А ў падвалах нацыянальнага банка, кажуць, да сёння захоўваюцца грошы, надрукаваныя яшчэ ў пачатку перабудовы, з партрэтамі выдатных людзей Беларусі, з яе нацыянальнай і гістарычнай сімволікай. Аднак, як зноў жа кажуць, яны так і не выйшаўшы на людзі, таксама ўжо састарэлі. І ўсё ж беларускія нацыянальныя грошы ў золаце, срэбры і медна-нікелевых сплавах ўжо існуюць. Правда, іх пакуль чаканяць не ў Беларусі, а на лепшых манетных дварах іншых краін Еўропы, у Швейцарыі, Германіі, Расіі, Польшчы і іншых. 25 ліпеня 1995 года суверэнная Беларусь прыняла праграму вырабу сваіх манет, забытага ўжо плацёжнага сродку. А 27 снежня 1996 года дзяржава мела сваю першую манету, адчаканеную ў Англіі на каралеўскім манетным двары Royal Mint. Цяпер мы маем шмат манет па розных накірунках. Гістарычныя помнікі, гарады Беларусі, знакамітыя землякі, Беларусь алімпійская, флора і фауна Беларусі і іншыя. Карыстаюцца папулярнасцю нашы манеты, прысвечаныя 2000-годдзю хрысціянства на Беларусі, Дню незалежнасці Рэспублікі Беларусь, Мірскаму замку, пісьменнікам Адаму Міцкевічу, Янку Купалу, Якубу Коласу, Міхасю Лынькову, нашаму земляку Ігнату Дамейку, чыім імем названы горны хрыбет у Андах, мінерал Дамейкіт, універсітэт і нацыянальная бібліятэка ў Сантьяга. Упрыгожаць любую калекцыю нумізматаў манеты, на якіх наша гісторыя і традыцыі. Беларускае вяселле, заказнік Чырвоны бор на Полатчыне, князь Рагвалод са сваёй дачкой Рагнедай, заснавальніца еўрапейскай дынастыі Гелонаў Соф'я Гальшанская і, вядома ж, славутая залатая манета «Ліс» з устаўкамі з брыльянтаў. А першаю нашаю манетаю была грашовая адзінка, прысвечаная 50-годдзю Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, адным з заснавальнікаў якой была і наша дзяржава. На міжнародным конкурсе «Манета года 2005», у якім удзельнічала 37 дзяржаў свету, галоўны тытул атрымала наша манета «Нацыянальны парк Нарачанскі» «Лебедзь-шыпун», а беларускі балет названы манетай года. Наша міфалогія. Чалавек заўсёды ў нешта верыў, прыдумляў, у што верыць. Аднак верыў у сваім дзяцінстве, верыць сёння. І, вядома ж, будзе верыць і заўтра, якім бы яно ні было. Чалавек, пакінуты сам насам з прыродаю, змагаючыся з ёю нелітасцівою, як кажуць, голымі рукамі не толькі верыў у багоў нячысцікаў, але спрабаваў разабрацца, хто ж ён сам і што вакол яго адбываецца. Пра ўсё гэта ён разважаў, умеючы толькі думаць, яшчэ не умеючы чытаць і пісаць. Ён просто углядаўся ў свет і імкнуўся разгледзець яго. Ён адухаўляў усё жывое і нежывое на зямлі. Чалавек прагнуў сябе зразумець і ўсвядоміць, і сярод бачных раслін і жывёл, і ў нябачных абдымках зямлі, у незразумелых прасторах сусвету, космасу. Пра тое сёе ён здагадваўся. Сёе тое выдумляў сам. Гэты роздум і нараджаў міфы. Беларуская міфалогія, як і міфатворчасць іншых народаў, прайшла свой шлях. Пры матріархаце нараджаліся міфы пра злых, страшных, шматгаловых пачвараў. Патріархат увёў міфы асілкаў, герояў волатаў. Колькі валатовак іхніх, як лічаць, магіл параскідана па нашай зямлі. А наша аселае жыццё стварыла культ продкаў. Наша міфалогія з'яўляецца адной з самых старажытных ва ўсім індаеўрапейскім свеце. Яна вядзе нас у далёкі неспазнаны дахрысціянскі свет, уводзіць у жыццё наших даўнавечных продкаў, паказвае, чаго мы баяліся і чаму радаваліся. Асноўнымі героямі міфаў былі ў нас багі. Ад нашай галоўнай маці-багіні, ад якой нарадзіліся ўсе і ўсё, да вялікага пантэона багоў, якім узводзіліся цвяцілішчы і капішчы, да ўвядзення на нашай зямлі хрысціянства мы былі многабожцамі і пакланяліся камяням, дрэвам, рэкам, гаям і нашым шматлікім багам. Таму ў нашых міфах спрадвек жылі волаты, дубы і курганы, даж бог і яго каханая мая, ярыла сонцалікі і злы чорнабог, яшчар і волас, жыцень з Парыж і тётя, рэкі і лясы, млыны і гумны, хаты і сады, чарадзеі і ваўкалакі. Вышэйшымі нашымі міфалагічнымі асобамі з'яўляліся Пярун і Вялес. Яны супрацьлегласці. Пярун на небе, Вялес на зямлі. Перуну ставілі капішча на гары, Вялесу у нізіне. Пярун павінен быў выконваць ваенныя функцыі, бо ён бог і абаронца вояў. А Вялес гаспадарчыя, ён лічыўся апекуном жывёлагадоўлі. Пярун – бог грому і маланкі. Па-свойму мы тлумачылі раней і гэты гром, і гэтыя маланкі. Пярун трымае ў руках вялікія жорны і б'е камень аб камень, ад чаго ляцяць іскры. Перуновы стрэлы, што цаляюць у нячыстую сілу. Аднак стрэлы часам і памыляюцца, трапляюць то ў людзей, то ў іхнія хаты і падпальваюць іх. Вялес яшчэ апякун мастацтва, багацця. Яны з Перуном вечныя ворагі. Увесь час за нешта вядуць між сабою змаганне. Хоць, здаецца, гэтыя багі ўсяго толькі раздваенне нейкага аднаго, яшчэ больш старажытнага бога. Спрадвек змагаюцца на нашай зямлі паміж сабою адзін з адным белабог і чарнабог, доля і нядоля, праўда і крыўда. Змагаецца чамусьці з Перуном і Жыжаль, бог агню, апякун рамёстваў. Ён, каваль, магутны дэман, куе ў падзямеллі зброю супраць Перуна. І калі доўга працуе, пераграваецца зямля, тады гараць лясы, тарфянікі, наступае засуш. Нашым продкам спрыялі, дапамагалі жыць і працаваць ярыла, бог урадлівасці зямлі і плоднасці жывёлы, які ўвесну на белым кані аб'язджаў палі, адмыкаючы зямлю для сяўбы і неба для сонца. Лёля, баеня вясны, маладзенькая прыгажуня, якая скача па праталінах, дзе яна ступіць нагою, зелянее трава, расцвітаюць кветкі. Тётя, баеня шчодрасці і дабраты, якая ходзіць па зямлі з бохнам хлеба ў руках і багата адорвае кожнага сустрэчнага. А яшчэ ж былі жытень, бог жніва, Лада, баіня кахання і плоднасці, росквіту і жаночай прыгажосці. Цаца, баіня веснавога цвіцення. Зюзя, бог зімы, марозу і холаду. Жыва, баіня жыцця. Грамаўніца, жонка Перуна. Бялун, Перуноў бацька. І яшчэ ў нашай міфалогіі заўсёды прысутнічалі ніжэйшыя істоты, духі, нячыстая сіла, у доме дамавікі, у лесе лесавікі, у рацэ русалкі, вадзянікі, вірнікі, ціхоні, у лазні лазнікі, у полі палевікі, у пушчы пушчавікі, у балоце балотнікі, у хляве хлеўнікі, у гумне гуменнікі, у еўні еўнікі. Яны і шкодзілі, але ж і дапамагалі чалавеку. Беларус дружыў з імі, стараўся не злаваць іх, жыць з імі ў міры і дружбе. Яны былі поплеч з чалавекам. Ён вітаўся з імі, гаварыў з імі, раіўся і меў за сваіх сямейнікаў. Беларусы пакідалі ім яду, шукалі ў іх дапамогі і нават не злаваліся, калі лазнічак часам у лазні, нібы жартуючы, дасць ляшча голай кабеціне па мяккім месцы, тая толькі ліне ў той бок вадою, і ўсё. Вельмі паважалі мы дамавіка і называлі яго яшчэ хатнікам, падпечнікам, хоплікам, гаспадаром. Менавіта гаспадаром, бо ён даваў корм коням і каровам, лашчыў іх і даглядаў, сушыў наш хлеб у клеці, перасыпаючы зерне з далоні на далонь, ад чаго яно спарнела. Умелі беларусы знаходзіць паразуменне і з духамі хвароб, з крыксамі, плаксамі, начніцамі, цётухнамі, страсеяй, агнеяй, хрыпунеяй, лядзеяй. Вось як расказвае вядомы этнограф Адам Богданович, бацька паэта Максіма Богдановича, пра тое, якім, да прыкладу, бачыць і ўяўляе сябе беларус міфалагічнага змея. Змей, які носіць грошы. Пра кожнага больш-менш багатага селяніна ў Беларусі кажуць, што яму змей грошы носіць. Такія змеі па расказах выводзяцца штучна. Пра гэта існуе такое павер'е. Калі чорны певень пражыве 7 гадоў, то пад канец 7 года знясе асабліва выгляду яйка, якое нібыта нагадвае па форме ракавіну звычайнага смаўжа. Гэта яйка трэба пеставаць, трымаць у цяпле, карміць яечняй. Гэта яго выключная ежа, і нічым не раздражняць. Вырашчы змей пачне лятаць, адшукваць скарбы і насіць грошы свайму гаспадару. Жыве змей у клетцы, нікому не паказваецца, туды яму гаспадар ці гаспадыня штодня носяць свежую яечню. Але яе чамусьці нельга саліць. Нічым так не прагнявіш змея, як пасаліўшы яму яечню. За гэта ён спальвае ўсё гаспадарова дабро і сам адлятае. Наогул ён, раззлаваўшыся, помсціць пажарам. Калі хто-небудзь убачыць, як ён нясе грошы, і зняважыць непрыстойнасцю, то ён грошы рассыпля, а свайго гаспадара чамусьці спаліць. З дабратою і пашанаю адносіліся беларусы да свайго бога Зюзі. У запісу этнографа Драўлянскага аповед пра яго гучыць так. Зюзя – бог зімы. Паходзіць ад дзе слова «зюзець» – мерзнуць, калець ад марозу. Вось якім уяўляюць Зюзю беларусы. Ён кажуць – стары, з белымі, як снег, валасамі на галаве, з такой жа доўгай барадой, нізенькага росту, тоўсты, увесь у белай цёплай адзежы, ногі ў яго босыя і галава нічым не пакрытая. У руцэ носіць жалезную булаву. Зюзя, кажуць беларусы, большую частку зімы праводзіць у лесе. Часам ён заходзіць у вёску па розных прычынах, ці каб папярэдзіць сялян пра жорсткую суровую зіму на будучы год, ці дапамагчы каму-небудзь, напрыклад, вызваліць ад холаду няшчасную бедную сям'ю, ці проста для таго, каб куцці наесціся. Каб неяк задобрыць Зюзю, беларусы напярэдадні новага году гатуюць, як звычайна, куццю, адкладваюць частку яе ў асобную талерку, ці лепш міску, і пакідаюць нанач на асобным стале. Куцця застаецца цэлая, але агульнае павер'е гаворыць, што яе з'ядае Зюзя. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.